Trójka. Program trzeci. ACDC w Trójce. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 16 i o tej porze przenosimy się szybciutko do Brukseli, do Beaty Płomeckiej. Dzień dobry, bo tam w Brukseli dzisiaj debata na temat zniesienia patentów na szczepionki przeciwko COVID-19. Propozycja Stanów Zjednoczonych, już nawet przedyskutowana przez państwa członkowskie. Przypomnę ostatni szczyt w Porto z udziałem przywódców 27 krajów, gdzie te zdania były podzielone. Mniej więcej tak się rozkładały, że Polska, premier Mateusz Morawiecki mówił wtedy w Porto, że trzeba te patenty uwolnić, to szczepionki to jest dobro wspólne. Popierała też ten pomysł zniesienia patentów Hiszpania, natomiast Francja i Niemcy miały inne zdanie. Przedstawiciele unijnych instytucji też dosyć ostrożnie wypowiadali się na ten temat i właściwie ta argumentacja dzisiaj została powtórzona przez europosłów podczas debaty i ten Parlament Europejski też się podzielił. To znaczy chadecy i liberałowie przeciwko zniesieniu patentów, socjaliści, zieloni, konserwatyści, wymieniam te kluczowe grupy, byli za. Przede wszystkim argumentacja jest taka tych, którzy opowiadają się za zniesieniem patentów na szczepionki, że nie można bronić interesów firm farmaceutycznych, że trzeba pomyśleć o krajach biedniejszych, które na szczepionki szczepionki nie mają szans, że trzeba znieść patenty, żeby zwiększyć, żeby dostarczać preparaty na szeroką skalę do państw, tak, na całym świecie. Europosłanka w imieniu konserwatystów Beata Mazurek, która wypowiadała się na ten temat, właśnie przypominała słowa polskiego premiera, który mówił, że te zniesienie patentów powinno nastąpić szybko. Na ostatnim szczycie społecznym w Porto premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na potrzebę uwspólnotowienia patentów na szczepionki, które powinny być traktowane jako dobro wspólne. I te słowa wydają się być słuszne. Kraje rozwijające się i kraje słabo rozwinięte potrzebują naszej pomocy w tym nierównym wyścigu. Pokażmy naszą solidarność w praktyce dla dobra nas wszystkich. Ale przeciwnicy zniesienia patentów dzisiaj podczas debaty argumentowali, że po pierwsze zniesienie tych patentów spowoduje, że bardzo łatwy dostęp będą miały chociażby Rosja czy Chiny do szczepionek i do konkurencji, które przecież też mają swoje szczepionki. Po drugie, że argumenty były takie, że to nie przyniesie szybkich, oczekiwanych rezultatów właśnie w krótkiej perspektywie, bo po pierwsze trzeba będzie jeszcze zagwarantować transfer technologii, a poza tym jeszcze też zapewnić, że zakłady produkcyjne na całym świecie będą w stanie wyprodukować te szczepionki. Tak na przykład mówił Dacian Ciolos z grupy liberałów. Niestety propozycja Joe Bidena to nie jest rozwiązanie na teraz. Zniesienie patentów to bardzo długi i złożony proces. Po zniesieniu patentów trzeba będzie przekazać przepis na szczepionkę, ale kto będzie wiedział, jak produkować? Trzeba będzie ludzi wyszkolić. To nie jest takie proste. Prawdziwym rozwiązaniem byłoby zwiększenie eksportu i zniesienie tam, gdzie jest on zablokowany. Na przykład Stany Zjednoczone nie pozwalają na wywóz szczepionek. Unia natomiast połowę wyprodukowanych u siebie dawek wysyła za granicę. I rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska ponad 200 milionów dawek już wyeksportowała w świat. Ponad 200 milionów dawek już Europejczycy otrzymali. Beato, skoro przy tym temacie jesteśmy, widziałem dzisiaj Ursula von der Leyen wystąpiła i mówiła o kwestii odmrażania podróżowania i to nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale także o poukładaniu tej kwestii, tej relacji z krajami trzecimi, Stany Zjednoczone, Chiny. Wielka Brytania, bo to też już kraj trzeci. Tak. To prawda, była propozycja Komisji Europejskiej. Niecałe dwa tygodnie temu przedstawiła je, komisarze uzgodnili takie zalecenia dla państw członkowskich, żeby otworzyć granice, to znaczy zgodzić się na wjazd obcokrajowców spoza wspólnoty, z tych krajów, w których sytuacja epidemiczna na to pozwala, to znaczy jest niski wskaźnik zakażeń COVID-19, no i też zezwolić na wjazd do Unii tym osobom, które już zostały zaszczepione preparatami, ale autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków. Takie były zalecenia Komisji Europejskiej. Mówię cały czas zalecenia, bo oczywiście ochrona granic to są kompetencje narodowe. To kraje członkowskie same decydują, kogo wpuszczą na swój teren, a kogo nie. Dzisiaj była zgoda jednomyślna, żeby te rekomendacje zaakceptować, ale w dalszym ciągu to same państwa będą decydowały, kogo wpuszczą. Niemniej jest już zgoda, jest zielone światło, żeby na przykład obywatele ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Chin mogli przyjeżdżać, jeżeli spełnią te dwa warunki. Przypomnę, że do tej pory, do dziś jeszcze obowiązuje jednak zakaz podróży, które nie są niezbędne dla osób spoza wspólnoty. No a skoro przy tej kwestii jesteśmy, to słyszeliśmy też dziś, jak jakieś 3 godziny temu, około 13:00, minister Michał Dworczyk mówił o przystąpieniu Polski do tego pilotażowego programu dotyczącego paszportów covidowych. I ja wiem, że ty się teraz obruszysz tak, na to mnie. Tak, to nie są paszporty. Tak, to nie są paszporty, ale no, nie wiem, po co kopać się z koniem, skoro wszyscy używają tego właśnie sformułowania paszporty covidowe. Ja tych propozycji na nazwę słyszałem już co najmniej kilka, jedna dziwniejsza od drugiej, no ale i tak wszyscy mówią o paszportach covidowych. Ja tam preferuję nazwę certyfikaty, tak jak to jest już ustalone. Rzeczywiście paszporty były początkowo, Komisja Europejska preferowała, ale kiedy zobaczyła opór wśród państw członkowskich, zrezygnowała i są to teraz jednak mimo wszystko certyfikaty szczepionkowe, które nie są tylko informacją o szczepieniu, ale oczywiście o testach i o przebytym zakażeniu, czyli tym samym odporności nabytej. Co do tych testów? testów tego programu pilotażowego. Od ubiegłego tygodnia, tak, od ubiegłego tygodnia już toczą się te testy takie pilotażowe. Słyszałam, że Polska mówi, że jutro przystąpi. W Komisji Europejskiej słyszę, że w tym tygodniu już są zarezerwowane terminy. Polska zgłosiła gotowość, ale rozpoczęcie testów z udziałem Polski będzie w przyszłym tygodniu. Na razie zgłosiło się do dzisiaj rana, jeszcze było 18 krajów. Teraz słyszę, że już są 22 kraje. Każdy w swoim czasie się oczywiście zgłasza, ale wszystkie te testy muszą przejść. 27 państw będzie musiało uczestniczyć w tych testach, żeby sprawdzić współdziałanie, interoperacyjność, to się tak fachowo mówi, czyli współdziałanie systemu unijnego z tymi krajowymi. Trzeba będzie podłączyć każdy system w każdym kraju do tej unijnej platformy, pobieranie, wysyłanie tych kluczy publicznych potrzebnych do weryfikacji certyfikatu. To są tak naprawdę testy bezpieczeństwa sprawdzające, czy ten przesył danych będzie gwarantowany. Z zastrzeżeniem teraz powiem, że tak naprawdę dużo danych nie będzie przesyłanych. To będą informacje imię i nazwisko, data urodzenia i wtedy informacje zawarte w tym kodzie QR na certyfikacie będzie można przybliżyć ten kod do czytnika i tylko te dane będą sprawdzane. Nie będzie więcej danych o Europejczykach, tylko te dane będą sprawdzane, czy aby ten certyfikat jest prawdziwy, czy nie jest sfałszowany. To wszystko teraz trzeba będzie sprawdzić. Oczywiście jeszcze aplikacje będą musiały być pobrane. To nie jest obowiązek, bo te certyfikaty będą także w formie papierowej, ale wielu z nas już używa jednak telefonów chociażby. Smartfonów, tak. Tak, smartfonów właśnie przy podróżach samolotami. Więc te testy mają sprawdzić, czy kraje członkowskie są przygotowane. Część mówi, że będzie do 1 czerwca, część mówi, że do połowy czerwca. Wszystko to po to, żeby już latem, koniec czerwca, ja słyszę, że 21 czerwca to jest ten termin, w którym mogłyby już te certyfikaty obowiązywać z zastrzeżeniem, bo techniczna sprawa to jedno, ale jeszcze muszą być gotowe przepisy, żeby zaczęły te certyfikaty obowiązywać już w całej Unii Europejskiej, bo oczywiście regionalnie kraje członkowskie mogą sobie wprowadzić te certyfikaty i uznawać i są i inicjatywy krajów tak, no już jest Austria, kilka krajów. Grupa Wyszehradzka, czy Słowenia, Austria, Węgry, to są kraje, które mówią, że będą uznawać. Tu chodzi o to, żeby to było uznawane w całej Unii Europejskiej. Tych przepisów jeszcze nie ma, te negocjacje toczą się. Dzisiaj w nocy zakończyła się kolejna runda fiaskiem. Jest nadzieja, że jutro negocjacje zostaną wznowione i będzie porozumienie. Powiem tylko, że są dwie sporne kwestie. Kraje członkowskie już uważają, że wszystko powinno być ustalone tak, jak one uzgodniły, ale Parlament Europejski zgłasza swoje postulaty, to znaczy mówi, że przede wszystkim musi być zapewnienie, że testy na koronawirusa będą darmowe, skoro są szczepienia darmowe. A druga kwestia to taka, że Parlament Europejski chce mieć gwarancję od państw członkowskich, że nie wprowadzą one innych restrykcji dodatkowych, jeśli już ten certyfikat szczepień będzie obowiązywał. No tutaj kraje członkowskie zarówno w tym pierwszej sprawie, jak i w drugiej mówią, że są to kompetencje krajowe, narodowe i to one same chcą mieć prawo do decydowania, to znaczy jaka jest cena testów, nie można tego uregulować na poziomie unijnym. No i też decyzja, czy wprowadzać dodatkowe ograniczenia, jeśli będzie sytuacja kryzysowa. Państwa członkowskie mówią, że nie zamierzają oczywiście ich teraz wprowadzać, ale jeśli taka sytuacja epidemiczna się pogorszy, to chcą mieć pewność, że będą mogły sięgnąć po to. Zobaczymy. Czy te negocjacje zostaną zakończone pomyślnie. Termin i czasu jest coraz mniej, bo w poniedziałek, w najbliższy poniedziałek jest szczyt, rozpoczyna się szczyt z udziałem europejskich przywódców. Oczekuje się, że oni dadzą zielone światło dla certyfikatów, ale żeby tak mogło się stać, no to muszą być te przepisy uzgodnione. No wiadomo, im więcej krajów przystąpi do tego programu, tym lepiej, im szybciej się to stanie, im szybciej zostanie osiągnięty konsensus w tej sprawie, tym też lepiej, no bo przecież w wakacje coraz bliżej, tuż za pasem. Dziękuję. Niektórzy bardzo. Będą chcieli podróżować z certyfikatami, inni z paszportami. Jednakowo oba te dokumenty ułatwią podróżowanie w Unii. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.

16:30. W Trójce o tej porze jak zwykle o pogodzie słów kilka. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, miejscami możliwe burze. Temperatura od 14 do 18 stopni, chłodniej miejscami nad morzem około 13. W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o to, co na pozostałym obszarze, to zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na termometrach od 4 stopni do 9, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Nadchodzą, proszę Państwa, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych przewidują nowe przepisy. Temat pojawi się za kilka minut, a póki co 2 2 7 3 mają Państwo głos między innymi w tej sprawie. Uważam to za spory idiotyzm jednak. No ludzie po prostu będą bezczelnie się wpychali pod samochody. Będzie powodowało to wiele stłuczek. Samochód ma się natychmiast zatrzymać, a ja sobie wchodzę. I jako kierowcy, i jako piesi na pewno każdy z nas zderzył się nomen omen z tego typu sytuacją. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. Mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Proszę Państwa, od 1 czerwca wchodzi w życie znowelizowany kodeks drogowy. Sygnalizowaliśmy temat, kiedy trwały nad nim prace. By poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach, pierwszeństwo będzie miał teraz pieszy wchodzący, a nie, jak to było do tej pory, znajdujący się już na pasach. Zabrania się również pieszym przy tej okazji korzystania z telefonu, przechodząc przez pasy. Przemysław Cięgotura. Jak u nas w kraju traktowani są piesi? Do tej pory paskudnie. Zobaczymy, co związą te zmiany. No, czekamy wszyscy. To musi chyba trochę dojrzeć i społeczeństwo do tego, prawda? Jeżeli chodzi o zmiany związane z ustawą Prawo o ruchu drogowym... Komisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Dodanie w kwestii przechodzenia pieszych przez przejście słowa wchodzący, czyli tutaj również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Natomiast też kwestia istotna, że piesi tutaj nadal mają te obowiązki, które mieli dotychczas i jeszcze dodatkowo zabrania się tym osobom korzystania z urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez to przejście. To powinno być już od dawna obecne. Jak jedzie się gdzieś na zachód, to jest jakby norma też taka kulturowa. A jeżeli u nas trzeba to wymusić prawem, to niech tak będzie. Będą to zmiany przynoszące znaczne spadki ilości zdarzeń z udziałem pieszych, bo w tym roku mamy takich zdarzeń 667 na przejściu dla pieszych. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych zdarzeń w ogóle nie było. Ja jestem w ogóle kierowcą. Pieszych traktuję z uwagą, bo to są osoby moim zdaniem, które nie patrzą, przechodzą skoncentrowani na telefonie zazwyczaj, na tym, co się dzieje dookoła, więc no i zawsze jak kogoś widzę, no to zwalniam. Myślę, że to jest od 10 do 20% osób, które trafiają do fundacji. To są osoby poszkodowane w wypadkach udziałem pieszego. Iwona Lis, prezes Fundacji Forani, pomagającej poszkodowanym w wypadkach drogowych. Te urazy są bardzo poważne. Mówimy o urazach mózgowych, ponieważ często te osoby są wyrzucane i niestety spadają na głowę. Mówimy o urazach rdzenia kręgowego, czyli kręgosłupa. Mówimy tutaj o też złamaniach kończyń, szczególnie dolnych, ponieważ na to jest jakby narażony człowiek przy bezpośrednim zderzeniu samochodu, a także urazach miednicy. Proszę pana, ale to jest niedbalstwo przede wszystkim pieszych, moim zdaniem. Ja widzę, ja pracuję, handluję przy ulicy i widzę, jak ludzie przechodzą. Karygodne. Jeżeli pieszy zostanie uznany za winny wypadkowi temu, który się wydarzył, tak naprawdę nie otrzyma odszkodowania. Uważajmy, po prostu bądźmy odpowiedzialni i nie przekładajmy tej odpowiedzialności na drugą stronę, ponieważ ona musi nam ustąpić pierwszeństwa, bo kiedy to się wydarzy, tak naprawdę już nie ma znaczenia. To my ponosimy konsekwencje i pamiętajmy o tym. Dodajmy, oprócz zmian tych dla pieszych, pojawią się też nowe przepisy tylko dla kierowców. Mówią tutaj o jeździe na tak zwany zderzak. Jeśli na autostradzie na przykład jedziemy z prędkością 140 km na godzinę, to odległość między samochodami powinna wynosić 70 metrów co najmniej, czyli naszą prędkość dzielimy przez 2. Ujednolicona też zostanie jazda w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę. Do tej pory w niektórych przypadkach w godzinach od 23 do 5 rano można było jechać z prędkością 60 km na godzinę. No cóż, proszę państwa, każdy z nas jest czasem pieszym, a czasem kierowcą. 2 2 7 3 w tej sprawie. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. W programie trzecim Świetliki Bogusław Linda. Za 11 minut godzina 17 w sprawie nowego prawa o ruchu drogowym, w którym to piesi mają bezwzględne pierwszeństwo. Jestem kierowcą autobusu miejskiego w Kielcach. Jestem wychowywany w latach 80., gdzie uczono nas spójrz w lewo, spójrz w prawo, jeszcze raz w lewo. Teraz i tak ludzie wchodzą na ulicę jak chcą. To bardzo, bardzo kiepski pomysł. Mówię to jako kierowca zawodowy i jako pieszy. Tak, jak gdyby powinno działać w dwie strony, tak? Piesi powinni uważać, tak? Ale kierowcy też powinni ze swojej strony dochować kultury, jeżeli tak można powiedzieć, bo nieraz się zdarzyło, żeby auto zatrzymało się i przypuściło pieszego, to trzeba niejednokrotnie było czekać powiedzmy na 5, 6, 7 albo 8 samochodów. Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. Od ponad półtora miesiąca trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane, jakie uzyskamy podczas spisu, odpowiedzą nam na wiele ważnych pytań. Między innymi na to, ile osób należy do mniejszości narodowych i etnicznych. Opowiadamy Państwu, zapraszamy do trójki, o tym od jakiegoś czasu. Pytanie to stawiają sobie ostatnio Romowie, którzy uważają, że jest ich 30 tysięcy, chociaż gdy ostatni spis wykazał, że jest ich ledwie 16 tysięcy. No dobrze, ale skąd pochodzą? Jak się czują w naszym kraju Romowie? Sprawdzał Paweł Turski. Romowie przybyli w 1410 roku do Krakowa. Joanna Chojnacka, sekretarz Związku Romów Polskich. Te Romowie byli szanowaną dosyć grupą i byli bardzo dobrymi rzemieślnikami. Byli potrzebni dla ogółu społeczeństwa. Później też zaczęła się dyskryminacja Romów, ale to tak początek przed pierwszą wojną światową, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, holokaust Romów, no i obecne sytuacje. Jest to nie tylko wykluczenie, ale to jest prawdziwy jakiś rasizm, z którym żyjemy i jesteśmy pogodzeni. Marta Godlewska-Goska, kuratorka wystawy o Romach. Takie podłoże ma wiele zachowań w Polsce. Już same kartki cyganów nie obsługujemy na przykład. Budzą nieodparte skojarzenie z pewną retoryką. Wszystkie badania opinii społecznej od wielu, wielu lat pokazują, że na skali niechęci Romowie są najwyżej. Jacek Grzymała-Kazułowski, cyganolog. Romowie są ludźmi, których lubimy najmniej, których chcemy, żeby byli jak najdalej od nas. Ale no cieszy nas chociażby to, że ten poziom spada no, z poziomu 60 paru procent w badaniach sprzed kilkunastu lat do 40 paru procent. Ludzi, którzy tę niechęć wyrażają. Najgorsza to jest dyskryminacja w białych komierzykach. Na przykład jak pan chce się pracę postarać i na przykład będą dwie osoby z takimi samymi papierami i Polak i Rom, a Roma będzie można poznać po karnacji, po włosach, no to na pewno tą pracę dostanie Polak. Czy na przykład w szkole, jak ktoś zginie, a są w klasie dzieci romskie, no to wiadomo, zawsze wskazywane jest, że to są dzieci cygańskie. I jeszcze też zależy, w jakim rejonie żyją Romowie. Bo na przykład województwo zachodniopomorskie, to jest dziki zachód, tutaj wszyscy skądś przyjechali. A rejony Polski, takie zawsze jakby Polska, Małopolska, Polska Centralna, tam jest większa dyskryminacja, na Śląsku na przykład. Jak społeczeństwo polskie. Mieszkamy w Polsce, ale my jesteśmy różnorodną grupą. My różnimy się między sobą. My nie jesteśmy jednolici. Władysław Kwiatkowski, Stowarzyszenie Romów Polskich. My oczywiście w tym momencie posiadamy również warstwy intelektualne, wykształcone, czego kiedyś oczywiście nie było ze względu na naleciałość historycznej historii, która spowodowała ukrywanie się w taborach życia w latach. Tego już dzisiaj nie ma. Romowie żyją w danym kraju i poddają się dla rządu danego kraju. Jeżeli wchodzą jakieś przepisy, po prostu poddają się temu i to robią. I jeżeli jest taki spis, to oni nie emocjonują się tym. Po prostu trzeba się spisać i to wszystko i jest większa liczba w statystyce. To wiadomo, że jest bardziej dla kogo pracować, bo powiedzą na przykład, jakby było 500 Romów, to powiedzą, po co 500 Romów, po co wam programy romskie, po co jakieś subwencje oświatowe, czy w ogóle cokolwiek. I jeszcze obowiązkowe przypomnienie, obowiązek spisowy, obowiązek, bo mamy wszyscy ten obowiązek, musimy się spisać, jeśli mieszkamy w Polsce. Ten obowiązek możemy zrealizować poprzez stronę, poprzez samospis na stronie spis.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii spisowej. Trzeba zadzwonić pod numer 327 i 59 22 279 9999. Program trzeci.